Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska wnosi o umorzenie postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Chodzi o relokację uchodźców. Jest to mechanizm niewykonywany przez inne państwa europejskie. Bardzo duża władza ministra sprawiedliwości nad sędziami. To według pierwszej prezes Sądu Najwyższego będzie efekt zmian w ustawie. Watykan poinformował o postawieniu w stan oskarżenia byłego szefa i skarbnika Fundacji Bambino Gesù. Polska domaga się umorzenia postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej w sprawie relokacji uchodźców. W liście przesłanym do Komisji Europejskiej szef MSWiA Mariusz Błaszczak zwraca uwagę, że mechanizm rozmieszczania migrantów jest nieskuteczny i pogarsza bezpieczeństwo w krajach członkowskich. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczył na konferencji prasowej, że pismo jest odpowiedzią na zarzuty ze strony Komisji Europejskiej. Ten dokument to argumenty, które w moim przekonaniu są bardzo mocnymi argumentami przemawiającymi za tym, że Polska nie musi przyjmować emigrantów ekonomicznych z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu, zwanych uchodźcami, bo tak to jest w istocie. Mariusz Błaszczak tłumaczył, że za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego krajów członkowskich odpowiadają one same, a decyzja o rozwiązaniu problemu migracyjnego powinna zapaść w drodze konsensusu. W piśmie podkreślono jednocześnie, że Polska nie odrzuca unijnej zasady solidarności i konieczności niesienia pomocy humanitarnej. Sąd Najwyższy staje się sądem przy ministrze sprawiedliwości. Najbardziej niepokoi bardzo duża władza ministra nad sędziami. Tak pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf ocenia projekt zmian autorstwa PiS. Przyznała, że liczyła się ze zmianami, ale nie przypuszczała, że zajdą aż tak daleko i szeroko. Chodzi tutaj o to, żeby wymienić skład Sądu Najwyższego, czyli o zmiany kadrowe. I do tego zmierza absolutnie cały ten projekt zaprezentowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego mówi, że pracuje on dobrze i nie wymaga aż takiej reformy. Praca Sądu Najwyższego jest na najwyższym poziomie. W moim przekonaniu informacja o działalności Sądu Najwyższego działa w tej chwili znakomicie. Zmieniliśmy trochę swoje podejście co do prawa do informacji publicznej po licznych orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wytykał nam niewłaściwe postępowanie w tym zakresie. PiS złożył wczoraj w Sejmie projekt nowej ustawy, który przewiduje m.in. 3 nowe izby, modyfikacje w powoływaniu sędziów i przejście w stan spoczynku obecnych. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że nie ma zamachu na sędziów i mówią, że to dopiero początek dyskusji nad proponowanymi zmianami. Adwokat, który nabył prawa do spadku i tym samym dawnej nieruchomości przy ulicy Chmielnej 70, jest drugą osobą, którą dziś przesłuchała komisja weryfikacyjna. Jej członkowie badają, dlaczego działka została zreprywatyzowana, mimo że wcześniej zostało wypłacone odszkodowanie. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Aleksander Przoniak. Powiedz, czego konkretnie dotyczyły zeznania adwokata. Mecenas Grzegorz Majewski przyznał, że zainwestował pieniądze w roszczenia dlatego, że chciał zarobić na tej transakcji. Przekonywał, że według jego wiedzy przedwojenny właściciel działki nie był obywatelem Danii, lecz Polski. Dawnemu właścicielowi, gdyby był Polakiem, nie należałoby się odszkodowanie. Duńczykom na podstawie specjalnej umowy takie zadośćuczynienie się właśnie należało, a to kończyło sprawę odszkodowań lub reprywatyzacji. Majewski zapewniał, że w swoim mniemaniu działał zgodnie z prawem. Te decyzje podjęliśmy wyłącznie dlatego, że żyjemy zgodnie z prawem i prawo ma dla nas istotne znaczenie. W związku z tym nie dopuszczamy możliwości takiej, że posiadać będziemy coś, co nie powinno stanowić naszej własności, czy posiadać coś będziemy wbrew prawu. Po wybuchu afery reprywatyzacyjnej działka została zwrócona miastu. Na razie Grzegorz Majewski nie ma postawionych zarzutów w tej sprawie. Po nim miała być przesłuchiwana Marzena K., która z kolei ma postawione zarzuty w sprawie Chmielnej 70. Odmówiła ona jednak składania zeznań przed komisją. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. We wtorek w Watykanie rozpocznie się proces w sprawie sprzeniewierzenia ponad 400 tysięcy euro. Na ławie oskarżonych zasiądą były szef i skarbnik Fundacji Bambino Gesù, administrującej słynnym rzymskim szpitalem pediatrycznym. To sądowy finał skandalu ujawnionego 2 lata temu przez włoskie media. Z kasy fundacji szpitala sfinansowany został remont liczącego kilkaset metrów kwadratowych apartamentu za spiżową bramą. Były szef fundacji Giuseppe Profiti i skarbnik Massimo Spina są oskarżeni o sfinansowanie z jej zasobów w latach 2013-14 remontu rezydencji dla kardynała Tarcisio Bertone, watykańskiego sekretarza stanu za pontyfikatu Benedykta XVI. Sprawa wyszła na jaw, wywołując ogromny skandal 2 lata temu, gdy opisał ją na podstawie wykradzionych z Watykanu dokumentów dziennikarz Emiliano Fittipaldi w książce Chciwość. Media podkreślały, że emerytowany sekretarz stanu chce mieszkać na 450 metrach kwadratowych, podczas gdy papież zadowolił się apartamentem w domu świętej Marty liczącym zaledwie 70 metrów kwadratowych. Pierwszą rozprawę przed Trybunałem Państwa Watykańskiego zaplanowano na 18 lipca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Przed chwilą zakończył się 12. etap Tour de France. Skończył się piekielnie stromym podjazdem. Wygrał go Francuz Romain Bardet, ale wiele wskazuje na to, że nowym liderem będzie Fabio Aru, bo na ostatnich metrach nieco stracił Chris Froome. Wcześniej długo holował go Michał Kwiatkowski. Polak dał z siebie tyle, ile mógł i na podjazdach, i zjazdach. I gdy zrobił swoje, zwolnił tempo i nie dojechał z czołową grupą. To w wielkiej pętli, a w wielkim szlemie, tym w Londynie, znamy już pierwszą finalistkę. To Garbiñe Muguruza. Hiszpanka owinęła się ze Słowaczką Magdaleną Rybarikową w nieco ponad godzinę. Dała jej ugrać ledwie 2 gemy, po jednym w każdym secie. Trwa drugi półfinał, szczególnie ważny dla gospodarzy. Brytyjka Joanna Konta gra z Venus Williams i na razie bliżej wygranej, to dużo bliżej Amerykanka. W pierwszym secie zwyciężyła do 4, w drugim prowadzi 4-2 w gemach. Nas bardzo interesuje półfinał Wimbledonu tenisistów. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo grają piąty decydujący set z parą fińsko-australijską Continent Pierce. W ostatniej partii mamy remis 2-2 w gemach. Teraz piłka i mecze naszych drużyn w eliminacjach Ligi Europy. W drugiej rundzie grają dziś Ilech i Jagiellonia. Kolejosz w Norwegii z FK Haugesund, Jaga w Azerbejdżanie z FK Gabala i co ciekawe jej napastnik Łukasz Sekulski uważa, że faworytem w 2 meczu są gospodarze. Nie czujemy się na straconej pozycji. Wolimy, żeby to Gabala była tym faworytem, a my miejmy nadzieję, że przejdziemy ich i będzie nam dane grać dalej w Europie. My do tego podchodzimy na pewno z chłodną głową. Wiemy, co mamy grać. Będziemy mieć rozłożonych przeciwników na czynniki pierwsze. No i oby to poskutkowało im tam przywieźć dobrą zaliczkę, a u siebie będziemy walczyć już na całego, żeby tylko to przypieczętować. I Jagiellonia i Lech zaczynają o godzinie 19. AS Monaco oczywiście jako mistrz Francji będzie grać bez eliminacji w Lidze Mistrzów i nie tylko w tym sezonie. W ekipie z małego i bogatego księstwa chce kopać Kamil Glik. Właśnie przedłużył umowę aż do roku 2021, ucinając tym samym plotki o ewentualnym transferze do Premier League. My dementujemy plotki, że nie będzie serwisu sportowego po 19. Będzie. Będzie też i to za kwadrans. Biegam, bo lubię. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. No, u nas pogoda się do biegania zrobiła, się wyprostowało, bo lało. Aż mrużę oczy. A teraz słońce świeci, zagląda nam do studia. Noc będzie pogodna w całej Polsce, temperatura w nocy od 8 do 12 stopni, najcieplej nad morzem. Jutro pogodnie, choć miejscami na północy, na zachodzie i w Karpatach przejściowo zachmurzenie może wzrastać do dużego, ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura jutro od 17 stopni na północy do 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup Smart TV LG Ultra HD 55 cali klasa A z rabatem 12%. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być jeszcze większy super rabat na wybrane meble ogrodowe i wszystkie baseny. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 14 lipca do niedzieli 16 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje Ci się woda i będzie Cię później znowu bolało. Ale mamo!

lebo zimy. Analogiczna sytuacja jest w autobusach komunikacji miejskiej. Ja wysiadając z autobusu zawsze oddaję swój bilet osobie wsiadającej. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Proszę sprawdzić, czy to nie konduktor. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, także i w tej, o której teraz będziemy mówić. Lato w tym roku, przynajmniej jak dotąd, pogodą nie rozpieszcza. Nie ma dnia, żeby nie padało. Takie warunki mają wpływ także na jazdę, zwłaszcza jednośladami. Najtrudniej mają motocykliści. Tak na motocyklu, w deszczu? No, a czemu nie? Andrzej Drzymulski z redakcji Świat Motocykli. Ładna pogoda, lato jest, ładnie pada deszczyk. Można jeździć spokojnie, nie ma problemu z tym. Jeżeli kursant trafi deszcz na kursie, to dobrze. Tomasz Kulik, motocyklowy instruktor jazdy. Bo w deszczu też są prowadzone zajęcia, też prowadzimy jazdy normalnie w deszczu. Może w skrajnie ulewnym nie, bo też nie chodzi o to, żeby było bugli jak niebezpiecznie, ale zwykły deszcz nie przerywa jazdy, odbywają się. Te stroje nie przemakają? Ten akurat, który mam, nie przemaka. Jest wiele bardzo strojów, które nie przemakają. Od takich dosyć tanich podstawy, które zakładamy po prostu na odzież codzienną, do takich już profesjonalnych, jakie akurat ja mam na sobie, turystycznych. Różni się też taktyka jazdy. Patrzymy bardziej, po czym jedziemy, co jest pod wodą, jak układają się strugi wody na kolejnach. No, czasami się nie da. Jeżeli wjedziemy zbyt szybko w wodę, dochodzi do klina wodnego. Tak jak poduszkowiec się porusza po warstwie powietrza, tak motocykl przez chwilę się porusza po warstwie wody i dochodzi do upadku. Przejeżdżając przez kałużę, też możemy się bardziej nieprzyjemnie zdziwić niż w samochodzie, bo dziura w samochodzie, najechana dziura w kałuży, najechana samochodem, no cóż, trochę nas wstrząśnie. Na motocyklu może nas wywrócić. Kolejna sprawa. W samochodzie są wycieraczki. Jeżeli nam chlustnie woda na szybę, jeden ruch, wycieraczki szybę przecierają. W motocyklu lewa ręka motocyklisty przeciera szybę w kasku. A jak to jest w przypadku rowerów? Ta jazda w deszczu też jest trudna? Nie jest trudna. Rafał Muszczynko z sieci Miasta dla Rowerów. Ja nie zauważam utrudnień w przypadku akurat jeżdżenia po deszczu po ulicy. Oczywiście no, jest pewien problem, samochody chlapią. Natomiast no, na to trzeba być po prostu przygotowanym. Na pewno przydadzą się błotniki, na pewno przyda się chlapacz z przodu na te błotniki i przyda się też dobra kurtka przeciwdeszczowa albo jeszcze lepiej rowerowe poncho. Natomiast mnie się w deszczu rowerem jeździ lepiej, bo kierowcy jeżdżą wolniej, bo jeżdżą uważni i ostrożni. Nowe motocykle też wszystkie są teraz obligatoryjnie wyposażone w ABS, który naprawdę działa, a te droższe maszyny mają jeszcze kontrolę trakcji. Wielu młodych, szczególnie kierowców, młodych stażem, nie wie, że na początku deszczu jest najbardziej śliska. Jest dnia, kiedy kurz uliczny z pierwszymi kroplami tworzy mazi, warstewkę błota, która dramatycznie obniża przyczepność. Wielu kierowców nie wie, że znaki poziome są szalenie śliskie. Przejścia dla pieszych i te pasy oddzielające pasy ruchu, na to trzeba uważać. Człowiek jest wtedy bardziej skoncentrowany, taki napięty w momencie jazdy w deszczu? No tak, to najbardziej męczy i no, nie jesteśmy w stanie przejechać w takich warunkach bardzo długiego dystansu bezpiecznie, ponieważ no, musisz być o wiele bardziej skoncentrowany, tak jak mówię, musisz wypatrywać tych rzeczy na drodze, które mogą spowodować dodatkowy uścisk, musisz celować po prostu w odpowiednie miejsce na tym asfalcie i być gotowy na reakcję, więc tak, no jazda w takich warunkach o wiele bardziej męczy, no, nie ma dwóch zdań. Motorem najtrudniej jeździ się po autostradzie. Tam auta bez względu na deszcz jadą szybko, a jednoślady muszą zdecydowanie zwolnić. W skrajnych przypadkach muszą się wręcz zatrzymać, choćby pod wiaduktem lub na stacji benzynowej. O co pytał Kuba Witkowski, a ktoś z Państwa, być może znajdę na szybko ten list, ktoś z Państwa zauważył, że pod wiaduktami na autostradach obowiązuje zakaz zatrzymywania się. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Benzyn, żoda, zima, choda. Vera's face burnt as a memory of bedroom fun. The lighter in some hairspace. To piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Trzy minuty po godzinie 17. To była Nelly Furtado, piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. I przyznam szczerze, że rzeczywiście no, szybciej przebierałbym nogami słuchając tego utworu. To już na solidne tempo była piosenka. Tak, tak. No, 4:30. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. A co to jest? Co to znaczy 4:30? No, na kilometr takie tempo. Takie żwawe. Musisz spróbować. Myślę, że może dałbyś radę. Ale 4:30 na kilometr co? No takie tempo sobie narzucasz. 4:30. Tak, w zegarku biegowym, tak. A dobrze. Dasz radę? Nie wiem, będę musiał spróbować. No, trochę już biegamy razem, bo to już kilka lat jak razem biegamy, prawda? Nawet się sylwetka poprawiła. Krzysztof Łoniewski w studiu, Paweł Januszewski poza studiem. Gdzie indziej jest? W Wałczu, bo przygotowuję Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Te odbędą się w najbliższą sobotę. O tym wspomnimy później, a teraz temat raczej dla pań, ale myślimy, że i panowie nastawią ucha. O tym, jak podczas biegania zachowuje się i jak reaguje na wysiłek fizyczny nasza skóra, podpowiada ekspert z dziedziny kosmetyki z marki BeBrave, Jarosław Skrzeszowski. Skóra w czasie wysiłku fizycznego zupełnie inaczej się zachowuje, niż kiedy jedziemy tramwajem czy pracujemy w biurze. Wynika to z warunków, w jakich to się dzieje, bo zdajemy sobie sprawę, że w czasie wysiłku fizycznego w organizmie zachodzą pewne zmiany fizjologiczne. Podwyższa nam się temperatura ciała, pojawiają się substancje szkodliwe, które są wydzielane w czasie wysiłku fizycznego, jak na przykład kwas mlekowy, kwas moczowy, sód, potas, mnóstwo wolnych rodników się wydziela. To jakby jest normalny efekt wysiłku fizycznego. I w związku z tym organizm musi się pozbyć tych substancji, które się w nim nagromadziły. Dzieje się to również przez skórę. Zmienia też pH skóry, co jest bardzo istotne. Czyli zmienia się skóra w bardziej zakwaszoną, niż jest to normalnie w momencie, kiedy jesteśmy w warunkach neutralnych. Obniżone pH powoduje to, że skóra może ściągać, pojawiają się podrażnienia, zaczerwienienia, uszkodzenia skóry. Poza tym podwyższona temperatura skóry ma też duży wpływ na to, że to wszystko dzieje się też szybciej. Nasze słuchaczki by się zainteresowały tym, że przez to skóra się również szybciej starzeje. Ona się szybciej starzeje, jakość skóry spada. I tutaj mamy jeszcze jeden element, o którym chciałem wspomnieć. Wysiłek ma też wpływ na pracę mięśni mimicznych, które w czasie wysiłku pracują w tak zwanym skurczu ciągłym. Kiedy nasze mięśnie w czasie biegu, pływania, jeździ na rowerze raz są napięte, raz rozluźnione, zwykle nasza twarz w czasie wysiłku, jak jesteśmy już mocno zmęczeni, jest cały czas napięta. Mięsień jest cały czas napięty, co powoduje, że mięsień jest niedokrwiony, niedotleniony, nieodżywiony. To powoduje w konsekwencji, że mięsień troszeczkę zachowuje się, jakby był poddany treningowi siłowemu. Rozrasta się, zwiększa swoją objętość. A to, że ta twarz nie jest napięta regularnie, powoduje to, że te mięśnie są też niesymetrycznie rozrośnięte. W konsekwencji prowadzi to do czegoś takiego, co już można znaleźć w literaturze medycznej, jak twarz sportsmenki czy twarz biegaczki. Co to oznacza? To oznacza, że kobieta, która, czy osoba, która jest, ma świetną sylwetkę, jest wysportowana, wydolna, wytrenowana, jak się patrzy na nią z oddali, mówimy 20-paroletnia pani, a twarz nagle, kiedy ją zobaczymy z bliska, jest o kilka lat starsza. Bo właśnie te wszystkie negatywne elementy, o których wspomniałem wcześniej, wpływają na to, że skóra się starzeje, jakość skóry się obniża. I mamy taki dysonans między piękną sylwetką, wysportowanym ciałem, a buzią, która nie przystaje do tego. U ciebie tego dysonansu nie widzę. Nie ma. To prawda. To trochę państwa nastraszyliśmy, ale spokojnie, podpowiemy w jednym z następnych odcinków, jak sobie z tym problemem radzić. Kosmetycznie oczywiście. Więcej na ten temat już teraz na naszym profilu Biegam, bo lubię na Facebooku. Tam też konkurs z nagrodami, a teraz inny konkurs, taki, w którym ubieramy państwa od stóp do głów. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania odzież marki Brubeck, przeznaczona do biegania, rzecz jasna. To zestaw albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, trzy różne koszulki, dwie różne pary skarpet, bokserki, a w zestawie dla pani nawet crop top. Kupiłeś sobie już? Nie, bokserki na razie kupiłem. Dobrze, dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej głównie dla pani, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i skóra. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. Kończymy oczywiście zaproszeniami biegowymi. Po pierwsze na wspomniane Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię, i na bieg filmowy do Wałcza, to już w najbliższą sobotę. I zostały dosłownie ostatnie wolne miejsca, ale tylko w biurze zawodów w sobotę. Więcej wolnych miejsc w letnim wydaniu innej naszej imprezy Biegam, bo lubię lasy. To w kolejną niedzielę w podwarszawskim Chojnowie. A biegacze na orientację trzymają kciuki za naszych juniorów, którzy biorą udział w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Finlandii. Jutro bieg na dystansie klasycznym, w sobotę sztafety. Pod koniec lipca zaś już w kraju dwie wielodniówki na orientację, które warto odwiedzić oczywiście, czyli World Games we Wrocławiu oraz jubileuszowy 15. Limanowa Cup na Podkarpaciu, rzecz jasna, w dniach 31 lipca konkretnie. I oczywiście nieustająco zapraszamy na nasze zajęcia Biegam, bo lubię, w całej Polsce, w ponad 80 miejscowościach. To spotkania dla początkujących biegaczy i dla zaawansowanych biegaczy pod okiem profesjonalnych trenerów, zajęcia bezpłatne. Widzimy się w całym kraju, a szczegóły na portalu biegam.bo.lubie.com.pl. Jeszcze wracając do tego, co powiedział ekspert o tym, że skóra się starzeje i że też przy uprawianiu sportu, biegania między innymi, trzeba o to dbać. No, twarz jest ważna i owszem, ale tak sobie myślę, że warto by porozmawiać z jakimś ekspertem, i tutaj do ciebie apel, o stopach, o jakiejś szczególnej nie tyle pielęgnacji, co o tym, jak dbać o stopy, bo stopy u biegacza, miejsce niezwykle newralgiczne. Niekiedy po dłuższym bieganiu czy po wymagających trasach, no, stopy są obolałe. Wiesz coś na ten temat i obiecuję, że zajmiemy się tym tematem. No to nie będę rozwijał już tego pomysłów w takim razie. Dziękuję bardzo i pozdrowienia dla Pawła. Pozdrawiamy. On nie ma problemów ze stopami, jak wiesz. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Patrycjusz Wyżgo w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Dopiero co mówiliśmy o motocyklistach, którzy jeżdżą w deszczu, bo Patrycjusz przyjeżdża do radia motocyklem. Ciężko było dzisiaj. Widać po stroju. Przed południem szczególnie. Zdradził. Masz jakąś pelerynę na taką okoliczność? Że... Mam ciężki skórzany strój, który dzisiaj nie dał rady. To znaczy góra kurtka jakoś dała gorzej trochę ze spodniami. No ale dzisiaj ulewa była konkretna. To prawda, padało bardzo mocno. Wszystkie porady, o których słyszeliśmy, które Tomek Kulik między innymi przedstawiał, popieram i zgadzam się, rzeczywiście jest bardzo trudno. Trzeba uważać, przede wszystkim jest ślisko. Słuchacz napisał, że zatrzymywanie się pod wiaduktami jest zabronione, ale to często widok. Kiedy pada, kiedy leje, to motocykliści zatrzymują się pod wiaduktem, żeby przeczekać tą najgorszą ulewę. Jest bardzo ciężko wytrzymać wtedy, kiedy jest taka ściana deszczu. To prawda, tak jak słyszeliśmy w materiale, my mamy wycieraczki wtedy, kiedy podróżujemy samochodem, kiedy jedziemy motocyklem, jest dużo trudniej. Proszę sobie wyobrazić, że jest ściana deszczu, kask jest kompletnie, on jest przy okazji zaparowany, jest bardzo trudno zadbać o to, żeby on nie parował w środku. Trzeba przetrzeć szybkę lewą ręką, koniecznie prawa cały czas na hamulcu i na gazie. No i najlepiej jechać, mimo wszystko nie zatrzymywać się. Tak nie powinniśmy robić. Ktoś napisał, że są takie preparaty, to się nazywa niewidzialna wycieraczka. Jest to pryskuje się, pryska się na szybę w kasku. I wtedy woda się nie trzyma. Coś takiego też możemy czasami spotkać na szybach w samochodzie. Są też takie pinoki, które się wpina w kask, w szybkę od środka, żeby nie parowało. To też jest istotne, bo to jest duży kłopot. Wtedy albo trzeba szybko uchylić. To sobie wyobraźcie teraz, kiedy bardzo mocno leje, szybka uchylona, no to albo widzę dobrze, bo nie mam giełki, albo wpada do mnie do środka deszcz. To jest trudne, skomplikowane. Żużlowcy mają takie patenty, ale to jest nie na deszcz, tylko na pył, na kurz i na żużel, który bije po oczach. Te szpryce, które idą spod kół tego, który idzie z przodu, oni mają te pleksy, które zrywają sobie z okularów. Kilka warstw i ręką zrywają w czasie jazdy. To prawda. U mnie w Grudziądzu, w rodzinnym mieście, pamiętam, były takie numery na torze żużlowym. To biegacze nie mają takich problemów. To my przejdziemy w takim razie do ekonomii. Bardzo proszę. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Więcej bankructw niż przed rokiem. W pierwszym półroczu upadło w Polsce 418 firm. Rok wcześniej, w tym samym czasie, były to 362 przedsiębiorstwa. Z danych firmy Euler Hermes wynika więc, że wzrost bankructw jest istotny, bo wynosi aż 15%. W najlepszej kondycji były firmy produkcyjne związane z eksportem m.in. maszyn. Na warszawskiej Woli powstaną mieszkania plus umowę inwestycyjną. W tej sprawie podpisali przedstawiciele BGK Nieruchomości z Pocztą Polską, która przekaże spółce dwie działki. Docelowo ma na nich powstać 1100 mieszkań na wynajem, część z możliwością przejęcia na własność. To pierwsza inwestycja na gruntach należących do Skarbu Państwa, a także pierwsze w rządowym programie nieruchomości położone w stolicy. Działki zlokalizowane są na ulicy Worcela i Sowińskiego w południowo-zachodniej części dzielnicy Wola. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk powiedział, że cieszy się ze współpracy spółek Skarbu Państwa. W przygotowaniu kolejne porozumienia na ponad 10 tysięcy mieszkań. To jest dobry prognostyk na to, że potencjał, który posiadają spółki Skarbu Państwa, ten potencjał nieruchomości będzie właściwie wykorzystany. Szacunkowa cena najmu nie jest jeszcze ustalona, ale czynsz będzie musiał pokryć koszty budowy, powiedział wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak. Jeżeli by to był wykup mieszkań, czyli tak zwana opcja dojścia do własności, tak żeby nie było wątpliwości, ten kapitał musi być pokryty przez tego najemcę, który ostatecznie dojdzie do własności po okresie najmu, który może być, zakładamy, 20-30 lat. BGK Nieruchomości dodaje, że w planach są kolejne inwestycje w Warszawie w ramach programu Mieszkanie Plus. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rośnie zużycie paliw w Polsce. Wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Szacuje się, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku sprzedaż detaliczna benzyny, oleju napędowego oraz autogazu wzrosła o 7% w porównaniu z tym samym rokiem z tym samym okresem 2016 roku. Wszystko wskazuje na to, że oficjalna sprzedaż paliw także w całym 2017 będzie wyższa niż rok wcześniej. Inwestorzy w Warszawie dzisiaj w dobrych nastrojach, na parkiecie wzrosty WIG20 0,40% na plusie, indeks szerokiego rynku WIG 0,68% nad kreską. Euro kosztuje 4,22 zł, przepraszam, jest zatem odrobinę taniej. Dolar po 3,71 zł, funt po 4,79 zł, a frank po 3,83 zł.

Dzień dobry, kłaniam się. Z nami posłowie Piotr Misiło, Nowoczesna, i Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panów w trójce. Dzień dobry. 1727 to numer sejmowego druku, którego treść dziś wywołała lawinę komentarzy. Zawiera on projekt ustawy przygotowanej przez grupę posłów PiSu o Sądzie Najwyższym, który wprowadza rewolucyjne zmiany. Opozycja mówi o początku dyktatury, końcu demokracji, legislacyjnym zamachu stanu, esencji patologii, a nawet Turcji nad Wisłą. A to tylko niektóre określenie, na wszystkie pewnie nie starczyłoby dziś programu. PiS przekonuje, że to dobra zmiana w wymiarze sprawiedliwości. Panie pośle, kieruję pytanie do posła PiSu. Co jest istotą proponowanych przez państwo zmian? Istotą tych zmian jest dokończenie reformy sądownictwa, domknięcie tej reformy po ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądów Powszechnych. Najważniejsza zmiana w obszarze Sądu Najwyższego, jaką proponujemy, to powołanie Izby Dyscyplinarnej, która będzie zajmowała się szybkim, sprawnym wykorzenianiem tych bardzo bulwersujących opinię publiczną przypadków negatywnych różnego rodzaju. Pan nie dołączył do grupy posłów zgłaszających ten projekt? Ma pan wątpliwości w tej sprawie? Nie, absolutnie nie mam wątpliwości. To czasem jest dzieło przypadku. No, kto akurat jest w Sejmie, kiedy zbieramy podpisy, i mnie akurat wtedy, być może w tym momencie, w tym miejscu, gdzie te podpisy zbierane były, mnie nie było, ale jak pan widzi, jestem teraz tutaj. W tej ustawie zapisane jest także wygaszenie mandatów sędziów Sądu Najwyższego. W artykule 183 Konstytucji czytamy: pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczpospolitej na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jak pogodzi to z proponowanymi przez państwo zmianami, czyli właśnie przeniesieniem sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku? No bardzo prosto, bo trzeba przeczytać jeszcze artykuł 176 ust. 2 Konstytucji, który mówi, że ustrój i właściwości sądów określa ustawa, i artykuł 180 ustęp 5, który mówi, że w razie zmiany ustroju sądów można sędziów przenosić w stan spoczynku, i nie ma żadnego artykułu, który by mówił, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie jest sędzią w rozumieniu artykułu 180 Konstytucji. W związku z tym ten artykuł się również do pierwszej prezes czy do innych sędziów Sądu Najwyższego stosuje. Panie pośle, opozycja ostro krytykuje te proponowane przez PiS zmiany. Jak pan je ocenia? No myślę, że to, co przed chwilą przytoczył pan poseł, jest najlepszym przykładem na manipulację, jaką czyni PiS. Bo gdyby przeczytał pan poseł też artykuł 180 i punkt pierwszy, on brzmi bardzo krótko: sędziowie są nieusuwalni, panie pośle. A do tego jeszcze jest bardzo ważny artykuł, artykuł 10 w Konstytucji, który mówi o tym, że polska konstytucja zakłada trójpodział władzy. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. A projekt, który państwo przedstawiają, jest tak naprawdę likwidacją trójpodziału władzy i skupia w ręku jednego człowieka, pana Ziobry, zarówno fragmenty władzy ustawodawczej, uchwałodawczej i wykonawczej. Jest to w linii prostej śmierć monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, który bardzo dobrze jest opisany w duchu praw, i zalecam każdemu posłowi Prawa i Sprawiedliwości do lektury tej książki, bo wszyscy państwo prędzej czy później odpowiedzą karnie za to, że tak próbują. Pozwólmy odpowiedzieć, Marcin Horała. Obawia się pan odpowiedzialności karnej? Nie, to przepraszam, ale to tak raczej możemy w kategorii żartu rozważać. Żartem jest PiS. Niestety faktycznie dzisiaj pani Gersdorf, pani prezes Sądu Najwyższego, próbowała trójpodział władzy naruszyć. Oczywiście nieskutecznie, ale próbowała, ponieważ chciała ingerować w prace legislacyjne Sejmu, w to, jakie Sejm stanowi ustawy, co jest oczywiście wyłączną prerogatywą Sejmu. Natomiast trójpodział władzy, panie pośle, tak się składa, że akurat skończyłem również politologię i tymi tematami też się bardzo zajmowałem. Musiał być pan bardzo nieuważnym studentem. On polega na tym, panie pośle, że tak jak to w obszarze angielskojęzycznym być może lepiej jest oddane przez słowo checks and balances, czyli wzajemnego równoważenia, wzajemnego kontrolowania się władz, a nie tak jak mieliśmy do tej pory, że dwie władze się nawzajem równoważą. Dobrze. Czyli wykonawcza, uchwałodawcza, okazji, a sądownicza jest zupełnie poza ich kontrolą, tylko sama siebie. Przy okazji zmian w sądownictwie często politycy PiSu powołują się na niskie zaufanie społeczne, jakim cieszy się wśród Polaków wymiar sprawiedliwości. Według ostatniej analizy CBOS-u to jest 45% Polaków ufa sądom, ale Sejmowi i Senatowi jeszcze mniej, bo 30%. No i cóż to ma do rzeczy? No staramy się naszymi działaniami. Trzeba zreformować Sejm i Senat. Być może trzeba będzie się nad tym zastanowić. Natomiast no, na razie zajmujemy się reformą sądów i te bulwersujące przypadki niezdolności środowiska sędziowego do samooczyszczenia. No, przypominam, że na przykład Ryszard Milewski, który w swoim mniemaniu, rozmawiając z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, miał ustawiać rozprawy w sprawie Amber Gold i był gotów do takiej dyspozycyjności, nadal orzeka. Panie pośle, ale umówmy się, w każdym środowisku pewnie znalazłyby się sądu. Takie bulwersujące przypadki. Ale możemy je mnożyć, no bardzo proszę. sędzia S. z Bielska Białej, oskarżony o bycie członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. SN, Sąd Najwyższy, odmówił uchylenia immunitetu. Mam kilkadziesiąt takich przypadków. No tak, ale też mamy kilka tysięcy sędziów w Polsce. Panie pośle, pytanie do Nowoczesnej. Jeden cytat. Sądy w Polsce znajdują się w głębokim kryzysie, działają niesprawnie, tracą społeczne zaufanie, poważnie zagraża im korupcja i nepotyzm. Prawo i Sprawiedliwość po wygraniu wyborów zainicjuje rozwiązania ustawowe i organizacyjne prowadzące do usprawnienia sądownictwa i usunięcia narastających w nim patologii. Doprowadzimy do likwidacji nepotyzmu w wymiarze sprawiedliwości. Znacznemu zwiększeniu ulegną kompetencje ministra sprawiedliwości wobec sądów. To jest program Prawa i Sprawiedliwości. Wycinek jego, tam jest dużo więcej szczegółów, z 2014 roku. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało te zmiany w sądownictwie. Skąd w takim razie takie zaskoczenie? Tak jak pan mówił, przed chwilą cytował, była tu mowa o usprawnianiu sądów. Ta ustawa, ten projekt nie usprawnia sądu w najmniejszym wymiarze. Absolutnie żadnym. Natomiast jeśli pan wymienia tutaj, panie pośle, takie przykłady, to tak jak ja bym panu powiedział, że pan bije żonę albo gwałci nieletnie dzieci, dlatego że bił żonę jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Zbonikowski. No nie można uogólniać. I sam prezes Kaczyński apelował, żeby na niego nie głosować. No oczywiście, ale niestety przez tyle lat funkcjonował. Podobnie było z radnym z Bydgoszczy, który była natychmiastowa. Podobnie było z radnym z Bydgoszczy, który bił swoją żonę. Więc proszę pana, myślę, że na tyle tysięcy zdarzają się takie przypadki i zgadzam się z panem. Akurat sądy powinny wyciągać stanowcze konsekwencje. I to jest jasne. Wyciągają. Co nie zmienia faktu, że państwo nie mogą naruszać trójpodziału władzy. Powiedział pan check and balance. No to jaki to jest check and balance, jak prokurator, minister sprawiedliwości Ziobro będzie występował na rozprawie w roli prokuratora, oskarżyciela, gościa, który nominuje sędziego i jeszcze może będzie ale dawał adwokata z urzędu. No jaki nie bzdury. Będzie nominował sędziego, jeśli będzie pan dawał pozwoli, adwokata z jeśli urzędu, pan no. pozwoli, to przeczytam panu artykuł, bo gdyby pan nie, tylko nie wiedział, bo pan dobrze, absolutnie jeszcze, fragmencik tylko, bo pan rozumiem, że nie jest posłem, który tą ustawę pod obrady wnosił. Proszę bardzo, artykuł 87, punkt 1. Z dniem następującym po dniu wejściu w życie niniejszej ustawy sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychczasowych przechodzą w stan spoczynku z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Tak. W dniu wejściu w życie niniejszej ustawy minister sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w dzienniku i tak dalej, i tak dalej. No to kto? Czyli no ministrowie zostają? No więc od razu panu opowiadam, żeby uniknąć sytuacji, w której jest dziura i nie ma Sądu Najwyższego w ogóle w Polsce w chwili, kiedy ta ustawa wchodzi w życie. W króciutkim okresie przejściowym, zanim Krajowa Rada Sądownictwa wybierze nowy skład Sądu Najwyższego... To też jeden cytat, pozwólcie. Część sędziów będzie mogła wnioskować do ministra sprawiedliwości, że nie chcą w stan spoczynku przechodzić i minister sprawiedliwości panowie, będzie mógł... jeden cytat i pytanie do posła PiS-u. Jak czytamy w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, nowe regulacje mają gwarantować pełnienie funkcji sędziego przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych, ale w innym miejscu tego samego projektu czytamy, projektowana ustawa zasadniczo upraszcza i czyni transparentnymi procedury związane z wyłanianiem kandydatów. Pominięty ma zostać wymóg oceny kwalifikacji kandydata na sędziego przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz obowiązek rozpatrzenia kandydatury przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jak te dwa zapisy pogodzić ze sobą? Ponieważ te zapisy teraz istniejące w sposób ewidentny nie zapewniły tego celu, o którym mówimy. No, państwo, panowie mówicie, że to odosobnione przypadki. Nie wiem, sędzia Janusz K. w 2008 oskarżone łapówkarstwo pobierał pensję do 2016. Sędzina skazana prawomocnym wyrokiem na oszustwo. Panie pośle, ale chciałbym, żebyśmy chociaż przez moment zatrzymali się. Kompetencji pobierał z jednej strony pensję przez wiele miesięcy. Panie pośle, no. Ale nie przekrzykujmy się, bo to nie jest z korzyścią dla naszych słuchaczy. Kiedy postępowanie uchylenia immunitetu trwało 10 lat. Panie pośle, w jednym miejscu to mamy... To są niedobre przykłady. Panie pośle, w jednym miejscu mamy cytat, który mówi o tym, że należy uprościć zasady wyboru sędziów. W drugim mówi o podnoszeniu kompetencji. Czy te dwie rzeczy się nie kłócą ze sobą? Nie, nie kłócą się, ponieważ dzięki temu będzie można z szerszej puli prawników, że tak powiem, zaczerpnąć do mianowania, do wybierania sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa, przypominam, czyli przez samo środowisko sędziowskie. Natomiast jeżeli dany sędzia okaże się tą przysłowiową czarną owcą, jak to niestety się teraz zdarza, to będzie szybka reakcja, będzie izba dyscyplinarna, która będzie się tym zajmowała, żeby takie osoby eliminować z tego zawodu, bo nie powinny takie osoby w tym zawodzie występować, jak na przykład sędzia Z. Bydgoszczy, który rozjechał człowieka, jeszcze potem pozwał jego rodzinę o uszkodzenie samochodu. Dobrze, to są przypadki, które bulwersują ludzi w Polsce. Przykłady. Panie pośle, pytanie do Nowoczesnej. Załóżmy, że Nowoczesna wygrywa wybory i przejmuje władzę od Prawa i Sprawiedliwości. Mówiąc nieładnie, wymieniacie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, których wcześniej powołał, no w tym przypadku minister Zbigniew Ziobro? Nie, ta ustawa jest niekonstytucyjna i ona nie powinna obowiązywać. Dobrze, więc wygrywacie wybory, czy wymieniacie wszystkich sędziów, których teraz powołał? Nie wymieniamy, dlatego że ta ustawa nie powinna obowiązywać. Jeśli oni zostaną powołani, wrócimy do stanu poprzedniego. Ta ustawa nie może zafunkcjonować w państwie prawa. Ona jest sprzeczna z konstytucją. I to, co pan poseł opowiada, jest kłamstwem w tej chwili. Dlatego, że KRS został zmieniony w dniu wczorajszym i to minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, polityk PiSu, będzie nominował sędziów do Sądu Najwyższego. Więc no nie wciska pan głupot słuchaczom Trójki, no bo nie jesteśmy w telewizji teraz publicznej. I może pan oczywiście powiedzieć jeszcze 1000 razy, że to jest nieprawda, no jak nie Goebbels, co nie zmieni faktu, że to będzie dalej kłamstwo. Pytanie do posła PiSu w takim razie, bo Nowoczesna zadeklarowała, słyszeliśmy to, że jeżeli ewentualnie w przyszłości wygrałaby wybory, no to nie będzie, przywróci ten stan, który mamy w dniu dzisiejszym. A nie obawia się pan, że jeśli ta ustawa weszłaby w życie, w przyszłości każda kolejna partia rządząca, za wyjątkiem, jak słyszeliśmy, Nowoczesnej, zmieniałaby tych sędziów na swoich sędziów, mówiąc tak nieładnie? Tylko może nie ma takiej możliwości. No tak jak mówimy teraz, dokonujemy pewnej zmiany ustrojowej. Jak to nie ma możliwości? Można napisać nową ustawę. I ta zmiana, gdyby któraś z kolejnych demokratycznie wybranych większości przeprowadziła przez Sejm ustawę, która reformowałaby ustrój sądowy, to wówczas miałby prawo na podstawie artykułu 180 ust. 5 Konstytucji również przenosić sędziów w stan spoczynku. No tak właśnie jest. Natomiast ta ustawa, żeby była jasność, nie obawia się pan nie tego, że tak właśnie żadnego się mianowania stanie? Sędziów przez partie polityczne czy jakichkolwiek polityków. Po prostu nie przewiduje. Jest na króciutki okres przejściowy kompetencja ministra sprawiedliwości, inaczej, żeby część z tych, którzy byli do tej pory pozostali. Panie pośle, nie obawia się pan, że kolejna partia, która rządziłaby w Polsce, przeniesie w stan spoczynku sędziów, których w tej kadencji wybierze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro? Panie redaktorze, oczywiście można mieć taką obawę. Tak samo można mieć obawę, że któraś partia w przyszłości na przykład przywróci gimnazja, albo któraś partia w przyszłości, nie wiem, przywróci odbieranie przez sądy dzieci z powodu biedy. Każda reforma jest do odwrócenia, jeżeli jest nowa większość i uchwala nowe ustawy. No stąd oczywiście będziemy zabiegać o to, żeby uzyskać również dlaczego zaufanie społeczne. Dlaczego państwo nie zdecydowali się, aby poczekać do końca kadencji obecnych sędziów Sądu Najwyższego? To już na przykład 2020 rok. Szanowny panie redaktorze, no ponieważ reforma sądownictwa, jak sam pan zauważył, jest jednym z koronnych elementów programu Prawa i Sprawiedliwości i my ten program konsekwentnie, spokojnie, po kolei realizujemy. No dobrze, to jeszcze pytanie do Nowoczesnej. Pan prezydent po raz pierwszy skorzystał z prawa weta i odmówił podpisania ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Liczy pan na to, może ma pan taką nadzieję, że w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym może być podobnie? Nadzieja umiera ostatnia, więc oczywiście będę kibicował panu prezydentowi, aby zechciał być prezydentem Rzeczypospolitej, który sam podejmuje decyzje. I oczywiście panie pośle, musimy kończyć, więc ostatnie zdanie proszę. To tylko powiem, że nie jest to żadna reforma, tylko zamach na trójpodział władzy i trzeba to jasno i precyzyjnie nazywać, a kłamstwa, które szerzy PiS, panie nie mogą musimy być kończyć i ostatnie bezkrytycznie przyjmowane przez Polaków. To jest bardzo dobra reforma, która ukróci tą sytuację, kiedy mamy do czynienia właśnie z nadzwyczajną kastą, która kontroluje sama siebie, sądzi tylko sama siebie i czyni to w ten sposób, że czarne owce nie są eliminowane. To było ostatnie zdanie w tym programie. Piotr Misiło, Nowoczesna i Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21:00. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Przy zakupie nowego laptopa lub komputera z procesorem Intel. Zapłacisz nawet o 600 zł taniej. MediaMarkt.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni.